คุณผู้ฟังฮะเราจะมาติดตามมาต่อกับประสบการณ์ของน้องนิวนะตอนนี้น้องนิวอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะครับประสบการณ์ที่บอกว่าเป็นของรุ่นพี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วิทยาลัยนึงฮะที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อ8ปีที่ผ่านมาที่บอกว่าเธอยังอยู่และตอนนี้ตัวคุณนิวอยู่ที่นี่แล้วครับสวัสดีครับนิว สวัสดีครับ ฮะสวัสดีครับนิวตอนนี้น้องนิวอยู่ที่ไหนครับ ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดน่านครับ อยู่จังหวัดน่านน้องไม่ทันไปที่น่าน กลับบ้านครับติดโควิดครับ อ๋อคือคนเป็นคนน่านอยู่แล้ว ใช่ครับ ฮะแล้วถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยน้องต้องมาเรียนที่กรุงเทพไหมหรือว่ามาทำงานที่กรุงเทพไหมครับ ปัจจุบันทำงานกรุงเทพครับ อ๋อเหรอแต่ช่วงโควิดก็เลยกลับไปอยู่ที่น่าน ใช่ครับกลับทันครับ กลับทันใช่ไหมฮะนะครับแล้วปกติน้องนิวติดตามฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ ผ่านทาง YouTube ครับ สัญญาณโอเคมะ สัญญาณโอเค สัญญาณโอเคนะฮะแสดงว่าได้ยินทั้งเสียงด้วยแล้วก็เห็นภาพด้วยนะเอ๊ะประกอบในเรื่องเราเคยได้คุยกันไหมน้องนิว ยังไม่เคยครับ อ๋อนี่คือครั้งแรกเลยอะฮะ อาจจะเคยสมัครแต่ว่ายังไม่เคยโทรไปเล่าให้ฟัง เอาล่ะครั้งแรกถือว่าได้รับเกียรตินะนะที่น้องนิวนำประสบการณ์ครั้งแรกมาคุยกับพี่ป๋องนะครับนะฮะคราวนี้เหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่น้องนิวไม่ได้เจอเองแต่ว่าเป็นประสบการณ์ของรุ่นพี ่ใช่ มาเล่าให้ฟัง ใช่ครับ แล้วรุ่นพี่คนนี้มาเล่าให้ฟังนานหรือยังครับ ถ้าถ้านับผมจบก็คือ8ปีครับ อืมฮะนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนำเรื่องนี้ที่พี่เขามาเล่าให้ฟังเนี่ยมาเล่าต่อให้พี่และแฟนรายการฟังหน่อยนะฮะว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรครับน้องนิว ก่อนเล่าผมขอเท้าความก่อนเนื่องจากผมโดนเตือนมาก่อนเล่า เตือนเรื่อง ใช่ครับคือก่อนที่ผมจะโทรเล่าก็คือผมเนี่ยเล่าก่อนว่าผมเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะครับ ครับ คือผมเนี่ยสามารถสื่อสารได้เห็นได้ใช่ครับ ครับ ก่อนที่ผมจะเล่าทางทีมงานติดต่อมาถูกต้องไหมครับ ครับ แล้วอยู่ๆก็มีวิญญาณดวงหนึ่งเขาบอกว่าหากจะพูดถึงเรื่องเขาเนี่ยแลกกับชีวิตเอาไหม อุ้ยอุ้ย ใช่ครับพี่ป๋อง ครับ ผมก็เลยบอกเขาว่าเล่าเพื่อเป็นธรรมทานเป็นบุญเพื่อเขาจะได้รับด้วยแล้วเขาก็หายไป เดี๋ยวนะการเอาเรื่องเขามาเล่าถึงขั้นแบบว่าต้องแลกด้วยชีวิตเลยเหรอ พี่ป๋องครับ ครับ เราต้องพูดถึงก่อนว่าถ้าหากวันหนึ่งเราพูดถึงคนคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วเขาสามารถรับรู้ได้นะครับ เหรอ ใช่ครับ ครับแล้วตอนนั้นน้องตอบเขาไปว่าไงครับ ผมก็เลยบอกเขาไปว่าเอาอย่างนี้ถ้าผมเล่าแล้วถ้าผมเล่าแล้วคุณไม่ได้บุญคุณเอาชีวิตผมได้เลย หรือถ้าคุณจะวัดกับผม คุณก็รู้ว่าผมคือใครผมก็คือด้วยความที่เรามีสัมผัสพิเศษเราก็มีครูบาอาจารย์เพื่อช่วยชีวิตเราอีกทางหนึ่งเราก็เลยขู่เขาแบบนั้น แล้วเขาก็ไป เขาก็หายไปใช่ครับ เหมือนกับมีมาบอกมาเตือนด้วย ใช่ครับ เอามาทั้งนั้นพี่ป๋องอยากฟังแล้วครับเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไงครับนิว ผมต้องเท้าความก่อนว่าเมื่อ8ปีที่แล้วผมได้ไปเรียนที่มหาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีในทีเนี้ยรุ่นผมเป็นรุ่นที่4และมีรุ่นพี่เป็นรุ่นบุกเบิกก็คือรุ่นแรกของตึกนั้นตึกนั้นคณะนั้นจากนี้ก็คือเรื่องที่พี่เขาเล่าให้ฟังก็คือว่าเขาเนี่ยมีเรื่องเล่าเลยว่ามีทอมคนหนึ่งและผู้หญิงคนหนึ่งเขารักชอบพอกันแล้วทีเนี้ยเขามีปัญหากันเรื่องชู้สาวแล้วทีเนี้ยเขาก็เคลียร์กันไม่ลงตัวเขามีปัญหากันครับคือช่วงที่ระหว่างที่เขามีปัญหากัน ครับ ึกนั้นน่ะสร้างเสร็จใหม ่ โดยที่ตึกนั้นน่ะใช้กระจกปกติธรรมดาซึ่งบางมากพี ่ แล้วเขาก็มีปัญหากันเคลียร์กันไม่ลงรอยทอมคนนั้นน่ะได้ผลักผู้หญิงตกจากชั้น5พี ่ ลงมาชั้น1หน้าลิฟต์เสร็จแล้วหลังจากนั้นพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นทางมหาลัยเขาได้ทำกระจกใหม่ครับเป็นกระจกหนาพิเศษแบบ2ชั้นเรื่องมันยังไม่จบครับพี ่ ประเด็นคือทอมคนนั้นอะวันนั้นเขามีเรียนคือต้องเท้าความก่อนพี่ว่ามหาลัยเนี้ยตึกสร้างใหม ่ เขามีกฎก่อนหน้านั้นเขามีกฎว่าให้ใช้ถึงแค่6โมงเย็นแต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขาออกกฎใหม ่ ให้ใช้จุดให้ใช้ตึกเนี้ยถึงเพียงแค่4โมง ครับ เนื่องจากมีแม่บ้านเขาเจอสิ่งที่ผิดแปลกไป ครับ ก็คือหลังจาก6โมงถึง2ทุ่มคงไม่มีนักศึกษาที่ไหนใช่ไหมครับที่เขาจะไปใช้ตึกแล้วถ้าเท้าความย้อนออกไปใช่ไหมพี ่ ผู้หญิงคนนี ้ครับ เขาใส่ข้อเท้า มีกระดิ่ง ครับ หลังจากเกิดเหตุนั้นนะครับพี ่ แม่บ้านเขาไปทำความสะอาดแล้วเขาก็ได้ยินเสียงกระดิ่งกระดิ่งข้อเท้าเนี่ยดังจากชั้น4ชั้น5ครับแต่เขายังไม่ได้สนใจจนวันหนึ่งทอมที่เขาผลักผู้หญิงคนนี้ตกชั้น1นะครับเขามีเรียนถึง6โมงก่อนที่จะออกกฎตอนใช้ถึง4โมงอะครับเขาก็เรียนถึง6โมง คร ับ รอบแรกเขาเรียนจากชั้น5เริ่มเรียนเสร็จปุ๊บเขาเข้าลิฟต์ไปเขาได้ยินเสียงกระดิ่งเพียงแค่คนเดียวนะครับเขาก็ลงไปถึงชั้น1ตรงลิฟต์ตามปกติพอไปถึงชั้น1นะครับพี่ลิฟต์ไม่เปิดพี ่เปิดหรือไม่เปิด ไม่เปิดครับ ไม่เปิด แล้วลิฟต์เขาดิ้งขึ้นมาชั้น5พี่ชั้นที่แฟนผู้หญิงของทอมคนนี้เขาเสียชีวิตนะครับเขาดิ้งพอลิฟต์ดิ้งขึ้นมาประตูลิฟต์เปิดออกทุกคนที่อยู่ในลิฟต์รวมทั้งถึงอาจารย์ที่สอนวันนั้นนะครับได้ยินเสียงข้อเท้าพี ่ ทำไรข้อเท้าที่เป็นกระดิ่งนะครับดังทั่วชั้นเลยครับจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าลงลิฟต์เลยพี ่ครับ ทุกคนต่างจับมือกันนะครับวิ่งลงบันไดหนีไฟครับตั้งแต่ชั้น5 ครับ จนชั้นแรกอ่ะพี่แล้วพอออกนอกตึก ครับ แล้วทอมที่เป็นคู่รักของผู้หญิงคนที่เสียชีวิตนะครับเขาได้หันหลังกลับมาภายในตึกครับคือต้องเล่าก่อนว่ากระจกคือตึกนั้นอ่ะมันเป็นกระจกทั้งตึกครับทางด้านหน้ามันมีขอบจริงๆครับแต่ว่าเป็นขอบที่คนธรรมดาไม่สามารถยืนได้อ่ะครับแต่ทอมอ่ะครับทอมคนนั้นแหละครับเขาเห็นผู้หญิงคนที่เป็นแฟนเขาที่เสียชีวิตไปแล้วยืนอยู่ตรงจุดนั้นจุดที่คนไม่สามารถยืนได้อ่ะคร ับ ยืนชี้มาทางเขาเขาก็พูดอะไรสักอย่างแต่ว่าทอมคนนั้นนะครับเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรครับหลังจากวันนี้ผ่านไป คร ับ ทอมคนนี้ครับเขาก็ขอย้ายไปอีกสาขาหนึ่งทอมคนนี้เขาไม่เจออะไรใช่ไหมครับ ครับ แต่ความหลอนมันอยู่ตรงจุดนี้พี ่ ตึกกระจกที่ผมอยู่อะพี ่ คือแม่บ้านเขาไปเจอเขาไปได้ยินประมาณว่ามีเสียงกระดิ่งเดินวิ่งเดินวิ่งอยู่บนชั้น4ชั้น5พี่จนเข าทนไม่ไหวเขาก็บอกผู้อำนวยการของมหาลัยว่าพอคะทำไม่ไหวแล้วผู้หญิงคนนี้น้องคนนี้เขามาก่อกวนในการทำความสะอาดของตึกพอก็เลยออกกฎว่าอ่ะงั้นต่อไปนี ้ ตึกกระจกเนี้ยให้ใช้ถึงแค่4โมงหลังจาก4โมงถึง6โมงจะเป็นหน้าที่ของแม่บ้านเพ ื่อ ทำความสะอาดนะครับ ครับ เสร็จแล้วยังไม่ใช่แล้วครับซึ่งช่วงนั้นเป็นหน้าหนาว ค ือหน้าหนาวของประเทศไทยอย่างที่เราเข้าใจใช่ไหมครับว่ามันจะมืดมืดกว่าปกติแม่บ้านก็ขึ้นทำความสะอาดเหมือนปกติของทุกวันแต่ขึ้นเวลาใหม่นะครับก็คือ4โมงถึง6โมงแม่บ้านก็ยังเจอครับ เจอลักษณะการเจอ ลักษณะการเจอของแม่บ้านก็คือได้ยินเสียงเดินบ้างจากชั้น5วิ่งลงบันไดจากชั้น5ลงมาชั้น4ครับ ครับ แล้วจากนั้นผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า อ๋อครับ ซึ่งผมแต่ก่อนเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เลยครับ ครับ ผมก็เลยบอกเพื่อนว่าคือวันนั้นอะเรามีทำโครงงานต่อ ครับ เกี่ยวกับงานในคณะสาขาที่เราเรียนเราเลยบอกเขาว่าเอางี้แล้วกันเอาห้องนี้แหละให้มันจบไปเลยวันนั้นผมได้เจอด้วยตัวเองจริงๆพี ่ครับอันนี้คือเราเจอเอง ใช่ครับ ครับ ซึ่งผมจะเรียนก็คือชั้น3แต่เนื่องจากห้องน้ำชั้น3และชั้น2เป็นของอาจารย์ของมหาลัยนักศึกษาจะเข้าได้แค่ชั้น1แล้วก็ชั้น4ชั้น5ซึ่งเราเป็นรุ่นที่4ที่สำหรับตึกนั้นน่ะแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกขึ้นไปชั้น3ข ึ้ นไปชั้น4พี่ห้องน้ำมันก็ปิดเราก็เลยเดินต่อไปในที่เป็นชั้น5เราไปเข้าชั้น5เราได้ยินเราได้ยินเหมือนแม่บ้านเลยพี ่ คือเราได้ยินเสียงกระพวนเท้าหรือกระดิ่งเท้าอ่ะพี ่ครับ แต่ได้ยินเสียงเป็นวิ่งเลยพี่แล้วพักหนึ่งเราก็ไม่ได้สนใจแล้วห้องน้ำเสร็จเราเดินออกมาเราได้ยินเสียงกรี๊ดแล้วได้ยินเสียงเพื่อนจากชั้น3อะครับตะโกนขึ้นมาบอกว่า6โมงแล้วรีบๆลง ครับ พอเราลงเราก็รีบลงเพราะว่าณตอนนั้นตอนที่ผมเข้าไปเรียนนะครับลิฟต์มันถูกจำกัดไว้แค่ชั้น3ถ้ากดชั้น4ชั้น5มันก็ไม่ขึ้น ครับ ผมก็จะเดินลงจากชั้น5ลงไปชั้น3 ครับ ต่อลิฟต์จากชั้น3ลงชั้นสุดท้ายอะครับผมก็เดินออกตึกไปเหมือนก็คือเรื่องราวมันเหมือนทอมคนนั้นเลยครับเดินออกไปหน้าตึกปุ๊ บ ผมหันมาดูผมก็เห็นผู้หญิงคนนั้นอะชี้หน้าผมแล้วสิ่งแล้วคือคณะผมอะเขามีเรียนการเกี่ยวกับเรื่องแบบอ่านภาษาทางกายอะครับผมอ่านภาษาปากของคนของคนผู้หญิงของคนนั้นนะครับเขาพูดว่า ครับ อย่ามาเสือกกับที่อยู่ของกู ครับ แต่ว่านะตอนที่ผมไปเรียนก็คือผ ู้ หญิงทอมคนนั้นนะเขาย้ายคณะสาขาไปแล้วจบไปแล้วนะครับ ครับ ตอนนั้นก็ไอ้ตึกนั้นก็คือชั้นนั้นผมก็คือ ครับ ทางมหาลัยก็ปิดใช้ไปตลอดเลยจนมาใช้อีกครั้งก็คือในละครเรื่องหนึ่งใช่ครับ เดี๋ยวนะแสดงว่าตึกนี้ปัจจุบันนี้ตึกนี้ยังอยู่ ย ังอยู่และใช้อยู ่ยังใช้งานตามปกติเหมือนเดิม ใช้งานไปตามปกติ อ๋อคราวนี้เรื่อง มันแค่ชั้น3นะครับ อ๋อคือชั้นได้ถึงชั้น3 ถูกต้อง แต่ว่าชั้น4ชั้น5ปิดทำการ ปิดทำการครับ นะครับคราวนี้ในเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมันย้อนไปเมื่อ8ปีถูกมั้ยนิว ถูกต้องครับเพราะว่าผมจบจากมหาลัยนี้มาได้ประมาณ4ปี เรื่องนี้เกิดขึ้นคือทอมคนเนี้ยผลักแฟนตัวเองตกลงมาจากตึกเมื่อ8ปีที่ผ่านมา ถูกต้อง คราวนี้มันก็เลยมีคำถามที่พี่ป๋องสงสัยแล้วก็แฟนรายการสงสัยเหมือนกันอย่างเช่นคนวาดรูปส่งมาบอกว่าผมสงสัยว่าทอมคนเนี้ยเขาผลักแฟนตกตึกเสียชีวิตแล้วเขาได้ถูกดำเนินคดีหรือว่าถูกจับกุมอะไรไหมฮะ รู้สึกว่าทางมหาลัยอะครับ ครับ เขาจะปิดข่าวนี ้ แล้วแจ้งกับทางบ้านของนักศึกษาคนนี้อะครับว่าเขาพัดตกจากตึกตรงนั้นมา พอมันเป็นเรื่องคดีความก็เป็นเรื่องของการพัดตกซึ่งเอาความเป็นจริงเนี่ยไอตอนที่มันเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิวหรือว่ารุ่นพี่หรือใครก็ตามแต่เราก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ ์ถูก ถูกไหม รุ่นพี่อยู่ครับ คือเห็นจะหรือว่าน้องคนนี้ผลักคนนี้ตกลงไปเหรอ เพราะรุ่นพี่ที่มาเล่าอะครับ รุ่นที่มาเล่าเขาเห็นกับตาไหม เป็นรุ่นน้อง เป ็นรุ่นน้องของพี่ที่ผักทอมที่ทอมคนนั้นนะครับผักผู้หญิงที่ลงมา เอาแล้วเขาไม่โดนจับไม่โดนดำเนินคดีเหร อทางมหาลัยเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยหากใครเล่าคุณจะไม่จบกับมหาลัยนี ้อู้เหรอ ใช่ครับ เพราะว่าผมคงไม่สงสัยคนเดียวว่ามีหลายคนคงสงสัยเหมือนกันว่าคนที่ทำร้ายคนคนหนึ่งเนี่ยแล้วมันยังไงเดี๋ยวผมไม่รู้นะเป็นเรื่องเล่านะ ใช่ครับแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ว่าทอมเนี่ยครับเขาผลักผู้หญิงคนนี้ลงมาคือเรื่องชู้สาวนะครับคือผู้หญิงคนนี้เขาไปแอบคุยกับผู้ชายคนหนึ่งในอีกคณะสาขาหนึ่งใช ่แต่ว่าตัวตึกยังอยู่แล้วก็ ย ัง ทุกวันนี้ยังมีคนได้ยินเสียงกระพวนดังกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งอยู่อีกไหมครับ ได้ยินครับ ก็ยังได้ยินอยู ่ใช่ครับ ก็ยังมีอยู่โดย ที่ตอนที่ผมเข้าไปเรียนนะครับมหาลัยนี้เขาไม่ได้มีสารพระภูมิหรืออะไรเลยนะครับแล้วหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาถึงจะมีสารเขาเรียกศาลาพระพุทธรูปขึ้นครับ อ้าวนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะนิวนะครับส ่ วนมันจะเป็นเหตุการณ์จริงไม่จริงอย่างไรอย่างที่เราบอกว่าเรื่องแบบนี้มันก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับ อ้ าวโอเคไงนิวขอบคุณมากนะ คร ับ ครับผมขอบพระคุณครับนะฮะขอให้น้องมีความสุขนะและเดี๋ยวยังไงจากน่านจะกลับมากรุงเทพเมื่อไหร่อย่างไรครับเนี่ย น่าจะมกราคม เลยนะเอ้ายังไงก็ดูแลตัวเองแข็งแรงรอดปลอดภัยจากโควิดแล้วก็จากโรคภัยไข้เจ็บนะครับ ตอนนี้คงไม่รอดจากคนที่เฝ้าอยู่ข้างนอกครับพี่ ทำไมอ่ะข้างนอกคงไม่ใช่คนมั้ง เขายังเฝ้าอยู่ครับ เหรอคือไงน้องเห็นเลยเหรอ คือตอนที่ออกไปก่อนที่พี่ป๋องจะโทรมาใช่ไหมครับผมได้ออกไปดูบุหรี่ก่อนที่จะเข้ามาเล่าผมก็มีความรู้สึกว่าเขายังอยู่ข้างนอก เขานี่คือผู้หญิงผู้ชาย ผู้หญิงครับ ผู้หญิงเข้าใจว่าเป็นวิญญาณของคนที่เสียไปป่ะ ซึ่งตอนนี้คือมันมีสองดวงที่ดวงหนึ่งก็คืออาจารย์จากโรงเรียนเก่ า โรงเรียนมัธยมที่ผมเล่าให้เพื่อนฟังกับดวงวิญญาณผู้หญิงคนเนี้ย แล้วตอนนี้มันมีกี่ดวงที่อยู่ข้างนอก1ดวงหรือ2ดวง ภาพที่ผมสัมผัสถึงความอาฆาตของเขาก็คือ2ดวงครับ 2ดวงซึ่งเราออกไปเราจะเจอเขาไหมเราจะเห็นเขาไหมหรือว่าเป็นอย่างผู้พี่อย่างพี่ถ้าพี่ออกไปพี่อาจจะไม่เห็นแต่ถ้าออกเราออกไปจะเห็นไหม ถ้านิวออกไปก็เห็นพี ่เห็นเขาคือเห็นเขายืนปรากฏตัวให้เห็นเลยอะครับ ถูกต้องครับ เหรอ แต่ว่าไม่ได้ใกล้แบบต่อไปฟ้าข้างหน้านะครับ ครับ แต่เป็นประมาณ500เมตรถัดไป เดี๋ยวนะว่าฟังนะผมกำลังผมไม่แน่ใจนะผมขออนุญาตอ่านตามที่ผมเห็นข้อความที่เด้งขึ้นมานะนิวว่าฟังนะจริงไม่จริงผมไม่รู้นะแต่ผมบอกกันว่าผมไม่ได้ยินนะฮะมีข้อความจากน้องแบงค์เมียตบยังหลบได้บอกว่าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆแทรกครับอันนี้หนึ่งเลยนะส่วนข้อความหนึ่งส่งมาจากทีไก่แต่ไม่กินไก่นะครับบอกว่ามีเสียงร้องไห้แทรกเข้ามาแวบนึงแต่ไม่แน่ใจเฮ้ยนิว ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ นิวแต่พี่ไม่ได้ยินนะพี่ไม่ได้ยินนะ แต่ว่าผมฟันธง ครับ ว่าห้องผมอ่ะไม่มีใครเข้ามาได้แน่ๆแต่ถ้าจะสื่อสารกับเขาจริงๆอ่ะครับก็คือออกจากห้องไปคือสื่อสารกับเขาได้เลย เออเอานะยังไงร้องก็ขอให้เขาเรียกว่าไม่จะบอกว่าให้เจอหรือไม่เจอยังไงดีอ่ะเพราะว่าดูจากที่ฟังเหมือนน้องนิวก็เป็นคนที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกับพวกพี่ริวพี่เจนอุ๋มอิ๋มน้องเรนนี่คือสามารถสื่อสารเห็นวิญญาณได้ใช่ไหมครับ ใช่ครับ อ๋อเหรออ าจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าผมสามารถรู้สึกได้ดีกว่าครับเดี๋ยวจะหาว่าผมทำการแบบ ครับ อวดโอ้หรือเปล่า ไม่พี่มองว่าของแบบนี้มันเป็นความสามารถของแต่ละคนซึ่งอาจจะมีไม่เท่ากันน้องนิวไม่เป็นไรคือถ้าน้องนิวคิดว่าเราสามารถสื่อสารได้พี่เคารพในความเชื่ออยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับแต่ของแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มันต้องพิสูจน์เนาะนะครับบางคนก็อาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่น้อยคือพี่เชื่อว่าต้องมีคนที่สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้ส่วนจะได้แบบรูปแบบไหนเนี่ยไม่รู้อืมครับเอาโอเคไงขอบคุณมากน้องนิว ขอบคุณคร ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ